भगवान श्री राम के ऐसा कहने पर वे दोनों वीर सुग्रीव और लक्ष्मण उनसे आदर पूर्वक बोले, पुरुष सिंह सरघुनंदन, इस समय विभीषण ने जो सुखदायक बात कही है वह हम दोनों को क्यों नहीं अच्छी लगेगी। इस भयंकर समुद्र में पुल बांधे बिना इंद्र सहित देवता और असुर भी इधर से लंकापुरी में नहीं पहुंच सकते, इसीलिए आप सूरवीर विभीषण के यथार्थ वचन के अनुसार ही कार्य करें। अब अधिक विलंब करना ठीक नहीं है, इस समुद्र से यह अनुरोध किया जाए कि वह हमारी सहायता करे जिससे हमें जाने में सुलभ हो जाए और हम लंकापुरी में पहुंच सकें। उन दोनों के ऐसा कहने पर श्री रामचंद्र जी उस समय समुद्र के तट पर कुश बिछाकर उसके ऊपर उसी तरह बैठे जैसे वेदी पर अग्निदेव प्रतिष्ठित होते हैं। इसी बीच में दुरात्मा राक्षस राज रावण के गुप्तचर पराक्रमी राक्षस शार्दूल ने वहां आकर सागर तट पर छावनी डाले पड़ी हुई सुग्रीव का द्वारा सुरक्षित वानर सेना को देखा। सब ओर शांत भाव से स्थित हुई उस विशाल सेना को देखकर वह राक्षस लौट गया और जल्दी से लंकापुरी में जाकर राजा रावण से यूं बोला, महाराज, लंका की ओर वानरों और भालुओं का एक प्रभासा बड़ा चला आ रहा है, वह दूसरे समुद्र के समान अगाध और असीम है। राजा दशरथ के पुत्र दोनों भाई श्री राम और लक्ष्मण बड़े ही रूपवान और श्रेष्ठ वीर हैं, वे सीता जी का उद्धार करने के लिए आ रहे हैं। महातेजस्वी महाराज, ये दोनों रघुवंशी बंधु भी इस समुद्र तट पर ही आकर ठहरे हुए हैं। वानरों की वह सेना सब ओर से 10 योजन के खाली स्थान को घेरकर वहां ठहरी हुई है, यह बिल्कुल ठीक बात है, आप शीघ्र ही इस विषय में विशेष जानकारी प्राप्त करें। राक्षस सम्राट, आपके दूत शीघ्र ही सारी बातों का पता लगा लेने के योग्य हैं, अतः उन्हें भेजो, तत्पश्चात जैसा उचित हो वैसा ही करें, चाहे उन्हें सीता को लौटा दें, चाहे सुग्रीव से मीठी मीठी बातें करके उन्हें अपने पक्ष में मिला लें, अथवा सुग्रीव और श्री राम ने फूट डलवा दें। शार्दूल की बात सुनकर राक्षस राज रावण सहसा व्यग्र हो उठा और अपने कर्तव्य का निश्चय करके अर्थवेत्ताओं में श्रेष्ठ सुक नामक राक्षस से यह उत्तम वचन बोला, दूत, तुम मेरे कहने से शीघ्र ही वानर राज सुग्रीव के पास जाओ और मधुर एवं उत्तम वाणी द्वारा निर्भीकता पूर्वक उनसे मेरा यह संदेश कहो। वानर राज, आप वानरों के महाराज के कुल में उत्पन्न हुए हैं, आदरणीय ऋक्ष राजा के पुत्र हैं और स्वयं भी बड़े बलवान हैं। मैं आपका अपने भाई के समान समझता हूँ, यदि मुझसे आपका कोई लाभ नहीं हुआ है तो मेरे द्वारा आपकी कोई हानि भी नहीं हुई है। सुग्रीव, यदि मैं बुद्धिमान राजपुत्र श्री राम की स्त्री को हर लाया हूँ तो इसमें आपकी क्या हानि है, अतः आप किष्किंधा को लौट जाइए। हमारी इस लंका में वानर लोग किसी तरह भी नहीं पहुंच सकते, यहाँ देवताओं और गंधर्वों का भी प्रवेश होना असंभव है, फिर मनुष्य और वानरों की तो बात ही क्या है। राक्षस राज रावण के ऐसा संदेश देने पर उस निशाचर सुक्तोता नामक पक्षी का रूप धारण करके तुरंत आकाश में उड़ चला। समुद्र के ऊपर की ऊपर बहुत दूर का रास्ता है, उसके पार करके सुग्रीव के पास जा पहुंचा और आकाश में ही ठहरकर उसने दुरात्मा रावण की आज्ञा के अनुसार वे सारी बातें सुग्रीव से कही। जिस प्रकार वह संदेश सुना रहा था उसी समय वानर उछलकर तुरंत उसके पास जा पहुंचे। वे चाहते थे कि हम शीघ्र ही इसकी पंखे नोच दें और इसे घूसों से मार डालें। इस निश्चय के साथ सारे वानरों ने उस निशाचर को बलपूर्वक पकड़ लिया और उसे कैद करके तुरंत आकाश से भूतल पर उतार लिया। इस प्रकार वानरों के पीड़ा देने पर सुख पुकार उठा, रघुनंदन रघुनंदन, राजा लोग दूतों का वध नहीं करते हैं, अतः आप इस वानरों को भली भांति रोकिए, जो स्वामी के अभिप्राय को छोड़कर अपना मत प्रकट करने वाला लगता है वह दूत बिना कही हुई बात कहने का अपराधी होता है। अतः वही बध करने योग्य है और सुख के वचन और विलाप को सुनकर भगवान श्री राम ने उसे पीटने वाले प्रमुख बानरों को पुकार कर कहा, इसे मत मारो। उस समय तक सुख के पंखों का भार कुछ हल्का हो गया क्योंकि बानरों ने उसे नोच डाला था। फिर उनके अभय देने पर श्री सुख आकाश में खड़ा हो गया और पुनः बोला, महान बल और पराक्रम से युक्त शक्तिशाली सुग्रीव, समस्त लोगों को सुरलाने वाले रावण को मुझे आपकी ओर से क्या उत्तर देना चाहिए? सुख के इस प्रकार पूछने पर उस समय कपि शिरोमणि महाबली उदार चेता वानर राज सुग्रीव ने उस निशाचर के दूत से यह स्पष्ट एवं निश्चल बात कही। दूत, तुम रावण से इस प्रकार कहना, वध के योग्य दशानन, तुम ना तो मेरे मित्र हो, ना दया के पात्र हो, ना मेरे उपकारों को और ना मेरे प्रिय व्यक्तियों में से ही कोई हो। भगवान श्री राम के शत्रु हो, इस कारण अपने सगे संबंधियों सहित तुम बाली की भांति ही मेरे लिए बद्ध हो। निशाचर राज, मैं पुत्र बंधु और कुटुंबी जनों सहित तुम्हारा संहार करूंगा और बड़ी भारी सेना के साथ आकर समस्त लंकापुरी को भस्म कर डालूंगा। मूर्ख रावण, यदि इंद्र आदि समस्त देवता तुम्हारी रक्षा करें तो भी श्री रघुनाथ जी के हाथ से अब तुम जीवित नहीं रह सकते। तुम अंतर्दान हो जाओ, आकाश में चले जाओ, पाताल में घुस जाओ अथवा महादेव जी के चरणारविंदों का आश्रय लो, फिर भी अपने भाइयों सहित तुम अवश्य ही श्री रामचंद्र जी के हाथों से मारे जाओगे। तीनों लोकों में मुझे कोई भी पिशाच, राक्षस, गंधर्व या असुर ऐसा नहीं दिखाई देता जो तुम्हारी रक्षा कर सके। चिरंकाल के बूढ़े गृद्धराज जटायु को तुमने क्यों मारा? यदि तुम में बड़ा बल था तो श्री राम और लक्ष्मण के पास से तुमने विशाल लोचना सीता का अपहरण क्यों नहीं किया? तुम सीता जी को लेकर अपने सिर पर आई हुई विपत्तियों को क्यों नहीं समझ रहे हो? रघुकुल तिलक श्री राम महाबली महात्मा और देवताओं के लिए भी दुर्जय है, किंतु तुम उन्हें अभी तक समझ नहीं सके। तुमने छिपकर सीता का हरण किया है, परंतु वे सामने आकर तुम्हारे प्राणों का अपहरण करेंगे। तत्पश्चात बानर शिरोमणि बाली कुमार अंगद ने कहा, महाराज, मुझे तो यह दूत नहीं कोई गुप्तचर प्रतीत होता है। इनसे यहाँ खड़े खड़े आपकी ही सारी सेना का माप तोल कर लिया है, पूरा पूरा अंदाजा लगा लिया है। अतः इसे पकड़ लिया जाए, लंका को न जाने पाए, मुझे यही ठीक जान पड़ता है। फिर जो राजा सुग्रीव के आदेश से बानरों ने उछलकर उसे फिर पकड़ लिया और बांध दिया, वह बेचारा अनाथ की भांति विलाप करता रहा। उन प्रचंड बानरों से पीड़ित हो श्री सुख ने दशरथ नंदन महात्मा श्री राम को बड़े जोर से पुकारा और कहा, प्रभु, बलपूर्वक मेरी पंख नोची और आंखें फोड़ी जा रही हैं। यदि आप मेरे प्राणों का त्याग किया तो मैं जिस रात में मेरा जन्म हुआ था और जिस रात को मैं मरूंगा, जन्म और मरण के इस मध्यवर्ती काल में मैंने जो पाप किया है वह सब आपको ही लगेगा। उस समय उसका वह विलाप सुनकर श्री राम ने उसका वध नहीं होने दिया। उन्होंने बानरों से कहा, छोड़ दो, यह दूत होकर ही आया है। तदनंतर श्री रघुनाथ जी समुद्र के तट पर कुशा बिछाकर महासागर के समक्ष हाथ जोड़े पूर्व की ओर मुख करके वहां बैठ गए। उस समय शत्रु सूदन श्री राम ने सर्प के शरीर की भांति कोमल और वनवास के पहले सोने के बने हुए सुंदर आभूषणों से सदा विभूषित रहने वाली अपनी एक दाहिनी बाह को तकिया बना लिया। अयोध्या में रहते समय मात्र कोटि की अनेक उत्तम नारियां धाये मड़ी और सुवर्ण के बने हुए केवरों तथा मोती के श्रेष्ठ आभूषणों से विभूषित अपने कर कमलों द्वारा नहलाने धुलाने आदि के समय अनेक बार श्री राम के उस बांह को सहलाती और दबाती थी। पहले चंदन और अगरू से उस बांह की सेवा होती थी। प्रातः काल के सूर्य की सी कांति वाले लाल चंदन उसकी शोभा बढ़ाते थे। श्री सीता हरण से पहले शयन काल में देवी सीता का सिर उस बांह की शोभा बढ़ाता था और श्वेत सैया पर स्थित एवं लाल चंदन से चर्चित हुई वह बांह गंगा जल में निवास करने वाले तक्षक के शरीर की भांति सुशोभित होती थी। युद्ध स्थल में जुए के समान वह विशाल भुजा शत्रुओं का शोक बढ़ाने वाली और सुहृदों को दीर्घ काल तक आनंदित करने वाली थी। समुद्र पर्यंत अखंड भूमंडल की रक्षा का भार उनकी उसी भुजा पर प्रतिष्ठित था। बाईं ओर से बारंबार बाण चलाने के कारण प्रत्यंचा के आघात से जिसकी त्वचा पर रगड़ पकड़ नहीं गई हो, जो विशाल परिक के समान सुदृढ़ एवं बलिष्ठ थी तथा जिसके द्वारा उन्होंने सहस्त्रों गौओं का दान किया था, उस विशाल वाहिनी और दाहिनी भुजा का तकिया लगाकर उदारता आदि गुणों से युक्त महाबाहु श्री राम, आज या तो मैं समुद्र के पार जाऊंगा या मेरे द्वारा समुद्र का संहार होगा।